autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. Syntezatorowe cymbałki. To jest właśnie stan na rok 2024. Naprawdę się wzruszam. Będzie czego słuchać. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Co jest takiego w tych tekstach? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy nam się to podoba, czy nie? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. TikTokerzy mają pomóc władzom Krakowa. Będą obowiązywały uszczuplone podstawy programowe. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest minuta po czwartej, to więc czas, by przestać obracać się z boku na bok, wstać i zrobić głośniej, bo rozpoczyna się audycja. Coś mi świta. Elżbieta Różycka audycję zrealizuje, Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić. Słyszymy się do szóstej, przez najbliższe dwie godziny oczywiście zajrzymy do kartki z kalendarza, opowiemy o tym, co wydarzyło się w weekend, a także zapowiemy to, co przyniesie poniedziałek, już dziewiąty dzień września. O 5:00 i 5:30 zaprezentujemy Państwu najnowsze wieści w serwisach Trójki, a w międzyczasie zajrzymy też do prasy. Tymczasem ja już na wstępie się pochwalę. W piątek zdradziłem Państwu, że w sobotę, czyli już dwa dni temu, pobiegnę maraton w Szwajcarii. Pobiegłem górski maraton, Jungfrau maraton. Udało mi się go ukończyć, co nie było łatwym zadaniem, bo dużo osób na koniec miało taki rezultat DNF, do not finish. Na dowód krótki efekt dźwiękowy, choć no, metalowy medal, jak się uderza dłonią czy palcem, to nie słychać, więc uderzę o stół. Tak brzmi medal metalowy, porządny. Czas w gwoli ścisłości 5 godzin 4 minuty 35 sekund i 1 dziesiąta. Jestem z siebie dumny, bo jednak po drodze było ponad 1900 metrów różnicy poziomów. Co ciekawe, teraz Państwo też mogą zdobyć swój pierwszy medal. Wystarczy wstać z łóżka i wtedy taka osobista odznaka porannego wstawacza zostanie odblokowana. Swoją drogą, no ciekawe, jakie Państwo uprawiają sport. Ja biegam, może Państwo robią coś równie ciekawego. Tyle jest sportów. Proszę się podzielić. Trzy metody kontaktu z nami. 22,7 trójek to telefoniczna, SMS-owa 71335 oraz mailowa świt@polskieradio.pl. A teraz już gramy w Trójce. Co prawda ja biegałem po górach, ale jednak you belong to the city, panie Turski. Jest 4:04. You're getting tired of staring at the same four walls. You're out of your room and down on the street. Moving through the crowd in the midnight heat. The traffic roars, the sirens scream. Look at the faces, it's just like a dream. Come! przecina miasto na pół. Coś mnie goni nieustannie i mały Atlas Burz o 4:11 w Trójce. Mnie gonili nieustannie inni biegacze, ale na szczęście ja też ich. Dobra, odłóżmy to bieganie na chwilę na bok. Zajrzyjmy do kartki z kalendarza. Jest 9 dzień września, to 253 dzień roku. Wschód słońca nastąpi o 5:59, zachód słońca natomiast o 19:05. Dzień potrwa 13 godzin i 5 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 41 minut. Będzie dłuższy też od najkrótszego, o 5 godzin i 23 minuty. Imieniny obchodzą dziś Piotr, Sergiusz oraz Aniela, Audomar, Augustyn, Aureliusz, Bolemir, Bolemira, Dionizy, Doroteusz, Drogomir, Franciszek, Gorgoniusz, Jacek, Jakub, Jan, Otmar, Ożanna, Radosława, Sewerian, Sobiebor, Sobiemsąd. Dalej się nie umiem wymienić wszystkich imion. Uczę się, jest coraz lepiej. Straton, Ścibora, Świecław. Najlepsze życzenia od programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli chodzi o nietypowe święta, to Dzień Recyklingu Baterii, Międzynarodowy Dzień Urody oraz Dzień Testera Oprogramowania. I jeszcze zerknijmy do pogody. Obecnie w naszym kraju duża różnica temperatur. Od 11 stopni w Zamościu, przez 16 na Podkarpaciu, 18 w centrum, do 23 w Słubicach. Pada tylko w południowej części województwa dolnośląskiego i opolskiego. Tam Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne stopnia pierwszego przed intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem. Jeżeli chodzi o to, co w ciągu dnia, to w dzień zachmurzenie umiarkowane, stopniowo od zachodu wzrastające do dużego i całkowitego. Temperatura maksymalna od 18 stopni w górach, przez 22 na zachodzie i w rejonach podgórskich, 26 będzie w centrum, do 30 lokalnie na wschodzie. Będzie wiało, chyba prawie że w całym kraju, bo tak, pod koniec dnia w Zatoce Gdańskiej do 75 km na godzinę, w Sudetach do 80, wysoko w górach do 90 km na godzinę, w Tatrach do 100. Proszę się trzymać mocno, a my już gramy w Trójce. Budzimy się z Trójką, takie ożywcze brzmienie Houdini teraz. Jest 4:13, Państwo słuchają Coś mi świta w programie Trzecim Polskiego Radia. Right. waszych twarzach. Miałem ich w sobie, to się zdarza. Czułem spokój w waszych duszach, ale nikt do tego nie wymyślił stróża. Jak wygląda ten wasz trudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten wasz trudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Patrzą żyły skute mary na spróchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej. Czekam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten wasz trudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten wasz trudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Odtąd nikt dłużej niż to jest potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten wasz trudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten wasz trudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. I czas zajrzeć do kartki z kalendarza. Rozpoczynamy, no, na początku naszej ery. 9 rok. Władca Cherusków Arminius pokonał w bitwie w lesie teutoburskim 3 rzymskie legiony. Rzym utracił Germanię na wschód od Renu. 1409 rok, 1400 lat później, król Władysław II Jagiełło wydał w Wolborzu odezwę skierowaną do duchowieństwa, panów świeckich i książąt chrześcijańskich, zawierającą 29 artykułów z zarzutami wobec zakonu krzyżackiego. 90 lat później, 1499 rok, Vasco da Gama powrócił do Lizbony z wyprawy do Indii. 1668 rok, premiera komedii, Skąpiec, Moliera. 1791 rok, stolica USA otrzymała nazwę Waszyngton. 1886 rok, podpisano konwencję berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych. 10 lat później niemiecki chirurg Ludwig Renn przeprowadził pierwszą udaną operację serca. W 1911 roku zniesiono ograniczenia budowlane na esplanadach fortecznych w likwidowanej 16 sierpnia carskiej twierdzy Warszawa. No i rozpoczęła się rozbudowa miasta, z którego nadajemy. 1936 rok założono automobil Klub Kielecki. W 1939 roku, kalendarium II wojny światowej, rozpoczęła się bitwa nad Bzurą. W 1948 roku proklamowano za to Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną. Ważna teraz data dla Roberta Grzędowskiego, który jest fanem rugby. W 1957 roku założono Polski Związek Rugby. W 1967 roku dokonano ponownego odsłonięcia zrekonstruowanego po zniszczeniach wojennych pomnika lotnika w Warszawie. No a 5 lat później pierwszy raz mogliśmy usłyszeć to cudo techniki. W 1972 roku podczas salonu motoryzacyjnego w Turynie odbyła się oficjalna prezentacja Fiata 126. No proszę się pochwalić, kto z Państwa jeździł maluszkiem, maluchem, Fiatem 126, później też P. 2227 trójek to telefon do nas. 6 lat później, w 1978 roku, kopalnia soli Wieliczka została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W 2015 roku za to królowa Elżbieta II, świętej już pamięci, stała się najdłużej panującą brytyjską władczynią, wyprzedzając czas panowania swojej prababki, królowej Wiktorii. Jeśli chodzi o to, kto się urodził, to w 1946 roku na świat przyszedł Aleksander Doba, polski podróżnik oraz kajakarz. Rok później Andrzej Olechowski, polski ekonomista, polityk, minister finansów i spraw zagranicznych. W 1960 roku wiele kobiet wzdychało. Hugh Grant, brytyjski aktor, producent filmowy, pewnie wiele wciąż zdycha. Przystojny jest pan Hugh Grant, mogę to powiedzieć, jestem mężczyzną. W 1976 roku przyszedł na świat za to dobrze Państwu znany z naszej anteny Kuba Bydneruk, polski siatkarz, który często opowiada nam o tym, co tam, panie, w siatkówce. Jest 4:23, a teraz będziemy zbierać kwiatki Flowers i Miley Cyrus w trójce. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers. Nie wierzę w to, że nikt z Państwa nie jeździł maluchem. Proszę się przyznać. Nieustająco czekamy na Państwa telefony. 22 i 7 trójek to telefon do nas, a teraz już Gangsta Paradise w trójce.

set myself free. Don't wanna talk about it. You and me, we should have an affair. Czwarta 35 na trójkowym zegarze. No i na antenie trójki nasz pierwszy gość, pierwszy słuchacz, pan Janusz z Mosiny koło Poznania. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. W sprawie Malucha pewnie. No tak, tak słuchałem z radia. Kto nim jeździł? No raczej ci starsi, tak jak ja, ponieważ mam 57 lat, więc na młodzież raczej ciężko, nie? Chyba, że czasami jeszcze, jak to mówią, zabytki, nie? Bo ja też właśnie sobie gdzieś tam wyremontował naszego Maluszka. I tak jak wszedłem do niego, zastanawiałem się, jak to się kiedyś takim małym jeździło. Naprawdę. Ale się dawało i to się w góry jeździło i nad morze, prawda? Tak, tak. Ale takie ciekawostki, to zawsze sobie tak wspominałem, bo przed Maluchem jeździłem serenką po prostu. Naszą serenką. No i niestety, takie nie ciekawe wspomnienie, ponieważ w tej serence było dużo, dużo wygodniej niż w tym naszym Malusku. No nie zawsze się wymienia na coś lepszego. A gdzie się panu udało najdalej dojechać tym Maluszkiem? No ale to wtedy Maluszka, tam już nie pamiętam, który to był rok, ale ten Maluszek to był, wie pan, to było jak to wiadomo, jeszcze nie byli, Polska nie była taka zmotoryzowana jak dzisiaj, tak? Dobrze, powtórzę swoje pytanie. Dokąd się panu udało najdalej dojechać? Tym Maluchem? Maluszkiem za granicę niestety mi się nie udało dojechać. Ale Polskę zjeździłem, ponieważ już mieszkałem w Poznaniu, tak mówię, mieszkałem w Mosinach koło Poznania, więc jeździłem w Opolskie, w Krakowskie, bo tam mam rodzinę. Gdzieś, no powiedzmy tam gdzieś w okolicach Zakopanego, gdzieś tak się... No i nad morzem, to już raczej każdy się tam pchał. Także ogólnie Polskę, ale dalej... Mój wuja był gdzieś tam dalej, Maluszkiem za granicą, nie pamiętam, gdzieś tam dalej się wybrał. No zapomniałem gdzie, ale ja to no niestety, tylko Polska. No ale to jak pan mówi, że gdzieś tam z boku leży wyremontowany Maluch, no to czemu nie? Jest przecież wielka wyprawa Maluchów do Monte Cassino. No jest, tak, oczywiście, dlatego mówię, mój kolega sobie wyremontował to akurat, mechanik wyremontował, dlatego miałem okazję znowu się Maluchem przejechać, bo to dzisiaj jest. Proszę pożyczyć, tak? I pojechać dalej. Możemy się tak umówić? No można spróbować. No, wszystko od kolegi zależy, prawda? Proszę? Wszystko od kolegi zależy. Od kolegi, tak, dokładnie tak. Dobrze, dokładnie. To trzymam kciuki, żeby kolega pożyczył samochód. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie Januszu. Dobrego nie dnia. Nie ma problemu. Wzajemnie, dziękuję, do widzenia. A my wracamy do naszej kartki z kalendarza. W 1975 roku przyszedł na świat Michael Bublé, wokalista jazzowy i popowy. Właśnie go słuchamy teraz na antenie programu trzeciego. Za 22 minuty będzie piąta. Budzimy się, proszę wstawać. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I

wiecznie niewyspana. Najlepsze życzenia od programu trzeciego dla pani Marii Peszek, a także jak już moje miasto, to może po moim mieście maluchem jeździł pan Krzysztof z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry i nie tylko po mieście. Myśmy nim zjeździli w początku lat 70. całą Polskę wzdłuż i wszerz. Mało tego, byliśmy w Bieszczadach z przyczepką 250 na haku. I ciężko się jeździło z taką przyczepą? No, ciężko, tym bardziej, że to były czasy kartkowe i mieliśmy całą przyczepę rzeków z mięsem. A to skąd pan miał mięso? Muszę dopytać w takim razie w tych czasach. Mięso to się wtedy kupowało na bazarkach pod Warszawą. Aha, czyli pan z Warszawy jeździł tym maluchem głównie pod Warszawę, żeby zdobyć mięso, nie, czyli towar reglamentowany. Pod Warszawę to teściowa jeździła, a myśmy to wekowali i potem na jesienny wyjazd do Wetliny wzięliśmy całą przyczepkę tych weków. To ciężkie jak cholera, ale dał radę. Czasem już oczywiście na jedynce, ale poszło. Tak, ale to w takim razie dobry samochód mimo wszystko. No tak, właściwie z nim nie było kłopotów, oprócz tego, że linka od rozrusznika pękała. To ile lat pan jeździł tym maluchem? Jakiś 72 do... O, od samego początku. Tak, bo to ojciec wtedy dostał talon i odebraliśmy go bezpośrednio z tego dziecka. To co, do lat 90. pewnie, aż jakiś polonez. To pewnie do lat 90, bo tak. No to 20 lat, to teraz to prędzej... Tak, on miał przejechane, ja wiem, prawie 200 tysięcy chyba. No, to ładna remontowany był owszem silnik w międzyczasie, ale latał. Dobrze, bardzo dziękuję za telefon, panie Krzysztofie. Mam nadzieję, że pan obudzony już, tak? Wstał pan? Tak, ja przed czwartą się budzę, także dla mnie to żadna nowina. Dobrze, to dobrego dnia. Dziękuję, bardzo dziękuję za telefon. Dnia. Jeżeli państwo mają jakieś wspomnienia dotyczące maluchów, to 22 i 7 trójek to telefon do nas, a teraz Harry Styles. As it was. Was a maluch good car? Trochę łamanym językiem, ale proszę dzwonić. 22 i 7 trójek jest 4:49. Budziła się w czwartek i wczoraj zasnęła. Nie mowa o żadnej tutaj słuchaczce, tylko o naszej reprezentacji w piłce nożnej. Przegrała ona wczoraj na wyjeździe z Chorwacją 0-1 w meczu drugiej kolejki grupy pierwszej elity Ligi Narodów. Gola na wagę zwycięstwa strzelił bezpośrednio z rzutu wolnego Luka Modrić w 52 minucie. I więcej o tym spotkaniu teraz z redakcji sportowej Polskiego Radia Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. Biało-czerwoni ponieśli pierwszą porażkę w Lidze Narodów, ale trzeba przyznać, że była to porażka zasłużona. Chorwaci i w pierwszej, i w drugiej połowie przeważali. W pierwszej części praktycznie nie oddaliśmy celnego strzału. I był remis 0-0, ale po przerwie Chorwaci ruszyli do ataku jeszcze mocniej, a konkretniej zrobił to Luka Modrić. 52 minuta, rzut wolny tuż przed naszym polem karnym, precyzyjny, piękny strzał, prawą nogą piłka wpada w okienko bramki i Chorwacja obejmuje prowadzenie 1-0. A mogła prowadzić jeszcze wyżej, ale Igor Matanović zmarnował mnóstwo sytuacji. W jednej z nich trafił nawet w poprzeczkę, podobnie jak Robert Lewandowski, który pięknie lewą nogą przymierzył, ale także poprzeczka uratowała Chorwatów. My cień nadziei mieliśmy jeszcze w ostatnich sekundach, ale Karol Świderski nie doszedł do piłki. Polska przegrywa zatem w Osijeku z Chorwacją 0-1. W innym spotkaniu grupy pierwszej Portugalczycy wygrali ze Szkotami 2-1. Po dwóch spotkaniach grupy pierwszej elity Ligi Narodów mamy 3 punkty i zajmujemy 3. miejsce. Prowadzą Portugalczycy z kompletem punktów przed Chorwatami, a stawkę zamykają Szkoci. Wracamy do słuchania muzyki w trójce Face in the Picture. Through a screen in the belly of a beast, they will find you and me in time. Za 5 minut będzie piąta, a więc już za chwilę serwis trójki. Drugi. Dzisiaj pierwszy o poranku. Krzysztof Zyblewski już się przygotowuje. Zdradził mi, o czym opowie, między innymi o Izraelu. Także do meczu wrócimy. Oraz, no tutaj smutna informacja o rekordowo niskim poziomie Wisły. 25 centymetrów. Tutaj w piątek, jak rozmawialiśmy o poranku, Krzysiek powiedział, że będzie 26 centymetrów. Jeszcze spadł ten poziom Wisły. No nie tylko Wisły jako rzeki poziom, spadł też Wisły Kraków chyba. Tak patrząc obiektywnie widziałem bardzo ciekawy ostatnio wpis. Właśnie ktoś napisał 10 zdań o tym poziomie